Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 22. sözden 11. bürhanı okuyacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve ashabının hayatını kısaca delil olarak, bürhan olarak gösteren bu 11. bürhan, Üstad şöyle başlıyor. Gel ey arkadaş, şimdi sana geçmiş olan 10 bürhan kuvvetinde kat'i bir bürhan daha göstereceğim. Gel bir gemiye bineceğiz. Şu uzakta bir yarımada var, oraya gideceğiz. Burada misal olarak söylenen bu gemi, binilen gemi tarih ilmidir. Binerek, bu tarihe binerek gideceğimiz yarımada ise asr-ı saadettir. Arap Yarımadası. Şu çağın karanlık sahilinden, çağımızın karanlık sahilinden zaman denizinde gezen tarih ve siyer gemisine binip 1400 yıl önceki Arap Yarımadası'na, yani asr-ı saadete çıkıp insanlığın övünç kaynağı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi iş başında ziyaret ederek biliriz ki o zat tevhid, yani la ilahe illallah inancını ispat eden o kadar parlak bir bürhandır ki yeryüzünü baştan başa aydınlatmış, geçmiş ve gelecek zamanları ışıklandırmış, küfür ve dalalet karanlıklarını dağıtmıştır. Evet, asr-ı saadete, Peygamber Efendimizin yaşadığı kutlu çağa, oraya gitmek için onun huzuruna çıkmak lazım, orayı anlamak için. Çünkü bu gizemli alemin sırlarını orada bulacak ve orada çözeceğiz. İçinde yaşadığımız alem nasıl bir alemdir? Biz buraya niçin geldik, nereye gideceğiz? Burada gördüğümüz varlıkların ne mana ifade ettiklerini, her şeyi asr-ı saadete gidersek, orada her şeyin sırrını bulur, çözeriz diyor. Hem herkes, yani bütün inananlar o yarım adaya bakıyor. Oradan bir şeyler bekliyor, oradan emir alıyorlar. İşte bak, gidiyoruz. Şimdi şu yarım adaya çıktık. Bak, pek büyük bir kalabalık var. Şu memleketin bütün büyükleri buraya toplanmış gibi önemli bir merasim görünüyor. Evet, insanlık tarihinin en seçkin, en güzide şahsiyetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında kümelenmiş, toplanmış o çok mübarek, çok kutlu ashab-ı kiramdır. İyi dikkat et. Bu büyük topluluğun bir reisi var. Gel daha yakına gideceğiz. O reisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i tanımalıyız. Bak, onun göğsünde gayet parlak 1000'den fazla madalya var. Nişan var. Bu 1000 nişan Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin araştırmacı alimlere göre sayısı 1000'e ulaşan mucizeleridir. Her bir mucize Peygamber Efendimizin mübarek göğsüne Cenab-ı Hak tarafından takılmış bir şeref nişanıdır. Efendimizin hayatı boyunca ihtiyacı oldukça Allah'ın lütfu olarak onun elinde tezahür eden mucizelerin her biri adeta onun göğsüne takılmış birer şeref nişanıdır. Bak o zat ne kadar kuvvetli söylüyor. Ne kadar tatlı bir sohbet ediyor. Onun dediklerini şu 15 gün zarfında ben bir parça öğrendim. Sen de benden öğren. Bak o zat şu memleketin mucizeler sahibi sultanından bahsediyor. O şanlı sultan beni sizlere elçi olarak, sözcü olarak gönderdi diyor. Yani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa diyor ki, bu alemin sultanı beni size elçi olarak gönderdi. Bunun delili şudur. benim bu göğsümde gördüğünüz madalyalar, yani bin mucize, bin mucize, bunun biri inkar edilse, ikisi inkar edilse, bin mucize inkar edilemez. Efendimizin çevresinde yaşayan dost düşman pek çok insan bu mucizelere şahit olmuştur. Hatta bazı mucizeleri büyük bir kalabalık birlikte yaşamışlardır. Susuz kaldıkları bir zamanda Efendimizin mübarek parmaklarından akan sular gibi bir ordu o sudan istifade etmiş ve öyle bir mucizeye şahit olmuştur. Sen dikkat et, bu zatın söylediği sözü yalnız şu yarımadada bulunanlar değil, hoparlörler sayesinde bütün memleket dinliyor. Bizim gibi 1400 yıl uzakta olanlar bile onun nutkunu işitmeye çalışıyorlar. Hatta değil yalnız insanlar, belki hayvanlar bile ve dağlar, taşlar bile onun getirdiği emirleri dinliyorlar ki yerlerinden kımıldanıyorlar. Şu ağaçlar işaret ettiği yere gidiyorlar. Hem o zat nerede isterse oradan su çıkarıyor. Hatta parmaklarını bir Kevser çeşmesi yapmış. Herkes onun bereketli parmaklarından ab-ı hayat içiyor. Bak, bak, şu dünya sarayının yüksek gök kubbesinde asılı olan ay denilen büyük lamba, onun bir işaretiyle iki parçaya ayrıldı ve sonra da birleşti. Demek bu memleket bütün mevcudatıyla onun memuriyetini, onun görevini, onun peygamberliğini tanıyor. Onu kendisini görmediğimiz fakat bütün işleri mucize olan o gaybi zatın en özel sözcüsü ve doğru konuşan bir tercümanı olarak biliyorlar. O zatın her şeye hakim bir sultan olduğunu ilan eden ve onun, yani Cenab-ı Hakk'ın her şeye hakim bir sultan olduğunu ilan eden ve onun bu memlekette keşfedilmeyi bekleyen tılsımını keşfeden ve o yüce sultanın emirlerini tebliğ etmekle görevli emin bir elçisi olduğunu herkes biliyor gibi onu dinleyip ona itaat ediyorlar. İşte bu zatın her söylediği sözü etrafındaki bütün aklı başında olanlar evet evet doğrudur derler, tasdik ederler. Hatta şu memleketin dağları, ağaçları, bütün memleketleri ışıklandıran şu büyük nur lambası, o zatın işaret ve emirlerine baş eğmesiyle, evet evet her dediği doğrudur derler. İşte ey sersem arkadaş, kendisine padişah tarafından göğsüne bin nişan takılmış şu nurani ve muhteşem ve pek ciddi zata, yani 23 yılda bin mucize gösteren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bak. Onun insanlığa haber verdiği ve bütün geçmiş peygamberlerin de haber verdikleri, yerin göğün yaratıcısı bir zat-ı mucizluma ve sıfatları hakkında ve ondan gelen emirler konusunda hiç şüphe ve tereddüt olur mu? Peygamber Efendimizin Allah'tan bahseden ve onu bize tanıtan sözleri ve onun getirdiği ayetler hakkında hiç tereddüt olur mu? Bu kat'i gerçekleri yalanlayan adamın şu kainat sarayını da, şu güneş ve ayı da inkar etmesi gerekir. Hem şu sahabe cemaatinin yaşamış olduklarını, hem onların ruhlarına hükmeden ve onları yücelten hakikatleri yalan saymak mümkün değildir. Eğer haddin varsa, buna karşı itiraz parmağını uzat, gör. Eğer parmağın, bürhanların gücü karşısında kırılıp senin gözüne nasıl sokulacak, onu da anlarsın. Peygamber Efendimizin hayatı ve sözleri, dünyada hiç görülmemiş bir şekilde bütün incelikleriyle yazıya geçirilmiş ve bize kadar da sağlıklı bir şekilde yazılı olarak gelmiştir. Yani dünyada hiç kimsenin hayatı bu kadar detaylı olarak ve sağlıklı olarak gelecek nesillere, kuşaklara aktarılmamıştır. Hocalarımız Efendimiz'i anlatırken bu kadar detayın nasıl tespit edilebildiğine hayran olmuyor musunuz? Asr-ı Saadet'te ve sonrasında yaşayanlar ömürlerini böyle bir hizmete vermişler. Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Efendimiz'in mübarek hayatını biraz okuyan adam, onun sözlerinde katiyen hiçbir yalan ihtimalinin olamayacağını bilir. Hem o peygamber, arkadaşları olan sahabeleri de aynı şekilde yalana, hileye, samimiyetsizliğe karşı kapalı bir şekilde dosdoğru ve mert birer kahraman olarak yetiştirmiştir. Onlar da en küçük bir yalana tenezzül etmezler. Onların cemaati dünyada benzeri görülmemiş derecede doğruluk harikası bir topluluktur. Onların inandıkları haktır, söyledikleri haktır, yaşadıkları haktır. Onları yakından tanıyan onlar hakkında hiçbir tereddüt yaşamaz. Amenna. Değerli kardeşlerim, dersimize burada bugün için son veriyoruz. Yarın aynı saatte 12. Bürhan'ı okuyarak devam edeceğiz.